Passen 4 minuts de les 12 del migdia i continuem amb una entrevista al Tiana al Dia, al magazín matinal de Ràdio Tiana, i és que la Sala Beckett ha decidit apostar aquest any de manera decidida pels autors de teatre catalans vius i especialment pels autors més joves. I això passa en un any bastant difícil per la Sala Teatral de Barcelona, i és que es troben disputes amb la constructora Núñez i Navarro, propietària de l'edifici on es situa el teatre. Ahir es va estrenar City Sim City, la tercera part de la trilogia Hardcore Video Games, formada també per Wolfenstein i Tetris, basada en tres dels videojocs més coneguts pels adolescents. SimCity és un joc d'estratègia que simula el sistema d'una ciutat on el jugador ha de fer tot el possible perquè el món que té al davant i que ha generat del no-res prosperi. Efectivament, jugar al SimCity concedeix la sensació d'estar actuant com un déu. Era interessant poder veure el programa que generava desastres naturals o reaccions inesperades de la població que posaven contra les cordes el jugador. Ara parlem amb el director de l'obra de teatre, Jordi Casanova. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. L'estrena com va anar? Doncs molt bé, la rebuda del públic doncs va ser molt càlida i bé, sembla que doncs aquesta proposta de thriller doncs bueno, va interessar, va agradar. Parlem d'aquests personatges de l'obra que, com dèiem, juguen, podrien jugar a ser déus, o així ho pensen? Sí, d'alguna manera, més amb un dels personatges que amb els altres, però tots una mica també sempre volem controlar totes les coses, volem que tot ens surti com hem previst, i per això prenem decisions a vegades convençuts, no?, que això faran que les coses ens vagin bé, no? I una mica des del principi, doncs, bueno, aquesta necessitat de controlar la seva vida, doncs, pot que un pensi o vulgui actuar com un déu, no? Quin és concretament aquest context en el que s'emmarquen els protagonistes? Sí, la història succeeix en una zona de descans d'un edifici d'oficines d'una empresa multinacional, on tres empleats que estan en una feina que no és fixa, però que porten 3 anys treballant-hi, doncs esperen que un projecte que acaben de presentar doncs acabin de ser considerats doncs importants per l'empresa, i llavors els facin indefinits, no?, que és això, aquest procés també tan complicat a vegades. I llavors això doncs no succeeix, descobreixen que malgrat que el projecte que han presentat era boníssim, doncs no els agafen per altres interessos, doncs davant d'aquesta situació doncs decideixen una mica rebel·lar-se d'alguna manera i bueno, mirar de fer mal a aquesta empresa que on han estat treballant durant 3 anys. Ara parlaves doncs que un dels seus objectius era precisament doncs aconseguir una feina indefinida, no? Allò de que estan en temporalitat, etc, etc. Actualment vivim en aquestes noves generacions amb un excés de preparació, amb estudis universitaris, màsters, etc, etc. Això dona peu a una reflexió, que és que aquestes noves generacions pensen que tenen dret a dominar el món, per dir-ho d'alguna manera? Sí, evidentment, més en alguns àmbits que en d'altres, no? Perquè aquests personatges estan més centrats en gent que ha estudiat doncs màster sobre administració d'empreses, i llavors doncs l'economia és gairebé el món ara, no? I dominar l'economia doncs gairebé és dominar el món. I llavors sí que es poden veure a vegades persones que, bueno, que es creuen amb dret de dominar i de moure els destins, no? perquè coneixen aquests àmbits. Clar, ells han estat preparats, ells s'han format molt, i llavors evidentment aquesta creença encara puja més, no? A diferència d'algú que potser ha anat aprenent a base de pràctica, doncs un quan surt de segons quins llocs, de segons quines universitats, doncs bueno, ja es creu amb el dret de ser aquesta persona que decideix per sobre dels altres. I parlàvem de les multinacionals, en aquest cas a l'obra de teatre se les anomena com monstres invencibles, però amb punts febles, no?, també. Sí, exacte. Una de les nostres preguntes era generar una mica el dubte, la pregunta aquesta, no?, i que, bueno, que es va preguntant durant l'obra, és que, evidentment, aquestes multinacionals em sembla que van creixent, es van fent grans, no? I no li acabes de veure el límit, no? Fins a quin punt poden arribar-se a fer grans, no? És que és una empresa perquè pugui arribar a aquest punt, doncs ha crescut des de bon principi doncs sent guanyadora, no? I llavors, si sempre guanya, què passarà al final, no? I una mica és aquesta la pregunta, també, no? I d'alguna manera, algun punt feble han de tenir, perquè si no, clar, és molt estrany, no? Clar. Il·lògic, sí. Ah, i en aquest cas, un punt feble que ho podríem posar en paral·lelisme, de fet, es posa en paral·lelisme a l'obra de teatre amb la situació que es va viure a Argentina fa pocs anys. És un exemple, no?, que podrem agafar de la realitat. Sí, per exemple, sobretot perquè són coses, el cas d'Argentina, són situacions inesperades que no esperava ningú, que no preveia ningú, almenys de la població, normal, i que, bueno, que és molt aplicable a moltes altres coses, que nosaltres com a població, com a habitants de ciutats i de països, doncs pensem que les coses van bé o ens creiem que les coses van bé i realment hi ha algú per sota que, bueno, d'alguna manera potser fa que per sorpresa tot vagi malament, no? I pot ser d'un dia per l'altre, i aquest, el cas d'Argentina, doncs era especialment significatiu per això, no? Perquè d'un dia per l'altre les coses van anar de molt bé a molt malament. Clar, es va trobar aquest punt feble i la cosa va explotar, i en aquest cas, doncs, a banda d'Argentina, una localització que tenim molt a prop i que s'agafa també a l'obra és Barcelona, i una Barcelona de moda, doncs aquesta old fashion, marca Barcelona, que es critica, no? Sí, una mica per això també, no? Perquè a vegades apretem molt les coses, apretem en aquest cas molt la ciutat, o apretem des de nosaltres, els propis habitants de la ciutat que volem viure més allà, volem viure més intensament, volem més coses d'aquella ciutat, ve més gent en aquesta ciutat, la ciutat es ven a l'estranger, etc. Es va apretant una mica més cada vegada, i llavors, clar, tot té un límit. Llavors, no sabem quin, però realment és bo saber que d'alguna manera les coses un dia acaben. Però sembla que parlem de Barcelona com que es construeixi ella sola i com que tingui vida autònoma, i la ciutat és una suma de persones, no?, en principi? Sí, exacte. Sí, no, la veritat, normalment el que acostumem a sentir, no, que, bueno, que són les immobiliàries, no, aquestes empreses, doncs, que són molt fagocites en tota la ciutat i que van acumulant elles, però clar, si no fos perquè hi ha tota una sèrie de persones que volen viure a tota costa, com aquell qui diu, en aquesta ciutat, aquestes immobiliàries no construirien. Vull dir, també és aquesta pressió de la gent, de la necessitat de viure en aquesta ciutat, que fa que tot això es vagi fent gran i es vagi apretant. I en tot això, suposo que també, doncs, per sota l'objectiu és aquesta obsessió per ser perfecta, o més que perfecta, doncs, per aconseguir l'èxit, no? Que això també ens ve de referents dels Estats Units, allò de, doncs, del somni americà, etc., que sembla que ho estem assumint molt, no? Sí, probablement, potser amb coses més diferents. En el cas dels personatges de l'obra, potser no busquen tant l'èxit i ser el millor que ningú, sinó que busquen una tranquil·litat, que és això el que aspira molta gent ara, en aquests moments, aquí. I crec que és la gran diferència amb Estats Units, que aquí ara el que s'aspira és a tranquil·litat, a tenir temps d'oci, a poder anar de vacances, a tenir una feina estable, que no porti mals de caps, en comptes de tenir una feina que pugui ser més bulliciosa i que pugui desenvolupar en un càrrec molt major, vale, que seria el model més americà. Doncs jo crec que és aquesta la diferència. Malgrat tot, clar, el voler aconseguir aquest objectiu fa que en tinguis moltes ganes, no? Però al final les ganes de molta gent, crec que és aquesta estabilitat que probablement es busca, perquè el llistó ha caigut molt i el dia a dia és molt inestable. I mostra de tots aquests canvis que està vivint la societat són els videojocs. Per això t'has fixat en els videojocs, en concret amb Sin City? Sí. Sí, vam plantejar aquesta trilogia a partir de videojocs, sobretot perquè ens n'adoràvem, no?, que havíem nascut i havíem crescut amb aquests videojocs, o la gent que tenim entre 25 i 30 anys. I llavors, bueno, era una manera per fer aquest lligam amb aquesta època, amb aquesta generació, i també, doncs, un lligam també amb un tipus de narrativa, no?, amb un tipus de manera d'explicar històries, doncs, també una mica hereva d'aquesta narrativa contemporània que és molt present en videojocs i en cinema, no?, i que costa una mica més, a vegades, amb altres formats, no? Per últim, et preguntaré per la Sala Beckett, en particular, perquè doncs, és un emplaçament que, per l'obra teatral de la que estem parlant, City Sim City, doncs, és com molt adequat, no?, perquè tothom està molt a prop dels actors, en aquest cas, i la possibilitat de que aquesta sala desaparegui, com es veu des del punt de vista dels creadors i d'aquells doncs, que sí que esteu interpretant les obres a la Sala Beckett. Sí, no, realment tot el que és el que ha anat passant, no només amb la Beckett, sinó amb altres sales alternatives, pues, bueno, és preocupant, perquè realment hi ha un teatre que pot atrapar a un nou públic i ha de ser aquest teatre proper, aquest teatre d'espais petits, perquè el teatre gran és el de tota la vida i és el que a vegades molta gent li costa molt d'entrar i d'interessar-s'hi, no? I espais com la Beckett, que, bueno, que per la seva tradició, per la seva línia, pues, encara és més, és millor, no? Que, o sigui, és més important que segueixi, no? I, pues, clar, bueno, evidentment és molt, molt perillós i sabria molt de greu que es perdessin sales d'aquestes característiques. Doncs esperem que així no sigui i també doncs, anunciem que aquesta obra de teatre de la que estem parlant, City Sim City, dirigida per Jordi Casanovas, estarà a la Sala Beckett fins al proper 18 de febrer. I en podreu gaudir, una obra molt interessant i per reflexionar, però també per riure, perquè molts riures se senten al voltant de l'obra, tot i que passen coses doncs, dramàtiques, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí. La comèdia, diguéssim, no surt de situacions còmiques, sinó potser tot el contrari, no? De situacions tan extremes i tan, i a vegades tràgiques, que, bueno, que gairebé necessitem riure per reaccionar davant d'aquests fets, no? I tot i que està basada en un videojoc, com explicàvem, suposo que hem de deixar clar que identificació amb la vida real total, no? I tant, sí, sí. El videojoc ens ha servit en les tres obres per buscar una mica l'essència de com es troba, de quina sensació té un jugant-hi, per després transmetre-ho a algunes sensacions que pateixen els personatges. Doncs com dèiem, City Sim City, a la Sala Beckett de Barcelona, fins al 18 de febrer, i nosaltres hem parlat amb Jordi Casanovas, el seu director. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort amb l'obra. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.